اتلا قهرمان مردی میدان منصور شهید بن شهید سیف الرحمن منصور شهید بن شهید سیف الرحمن منصور اتلا قهرمان مردی میدان منصور شهید بن شهید سیف الرحمن منصور قوی ایمان یقینا قوی عقیده و سپیسلی مجاهد و پخلی حق نعرا سپیسلی مجاهد و پخلی حق نعرا و کو فرز پن کی کو مندان منصور فرز پن کے کو مندان منصور شاہد بن شاہد سیف الرحمن منصور اتلا قهرمان مردی میدان منصور شاہد بن شاہد سیف الرحمن منصور پدین وطن مینو د پاک اسلام زمارے ہو پدین وطن مینو د پاک اسلام زمارے ہو د جنگارم ڈاگر کی سڑیو کی سڑیو د جنگارم ڈاگر کی سڑیو کی سڑیو تلویاڑی تاریخونا بپر گران منصور تلویاڑی تاریخونا بپر گران منصور شاہد بن شاہد سیف الرحمن منصور اتلا قهرمان مردی میدان منصور شاہد بن شاہد سیف الرحمن منصور کی منظم ضد جہاد پاشو کورا و تلائی منظم ضد جہاد پاشو کورا و تلائی خپل ځان خف مینا پاک رب تا اس پار لئی خپل ځان خف مینا پاک رب تا اس پار لئی د کفر هر یرغل تا سندان منصور د کفر هر یرغل تا د افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځلسم کلین په ویاړ د تیار شوي البوم د شاهي کور پلوشې له البوم څخه شاہد بن شاہد سیف الرحمن منصور دخمن تائی تخریب دی چر لے کے اور ٹانگونا دخمن تائی تخریب دی چر لے کے اور ٹانگونا تحفہ کے ورکا خوشحالی ور کړی د مړو تابوتونا لسر او مالا تیر په دین قربان منصور لسر او مالا تیر په دین قربان منصور شاهد ابن شاهد سیف الرحمن منصور اتلا کهرمان مرد میدان منصور شاهد ابن شاهد سیف الرحمن منصور شاهد ابن شاهد سیف الرحمن منصور